او د بدر د جنگ بدر تفصیلی واقعیا اغه په سورته انفال کې هم ذکر شوی دا زیات تر او بعضی صد هغه په سورته آل عمران کې هم ذکر. مسلمانان چې کله په مکه کې تنگ شو او کافرانو به مسلمانانو ته ضرر ورکاو او تنگول به تر دې پورې چې دا غي مال او دا غي جان هغه محفوظ پاتې نشو الله جل جلاله مسلمانانو ته د هجرت حکم او مسلمانانو د مکې نه هجرت وکړه مدینه ته لاړ. اور په تکلیف باندې کوڅوک به لاړ کې مسلمانان نسل نو غي ته به هم تکلیف ورکاو څوک په پټ باندې او څوک په یو طریقه باندې زنانه او نارینه مو د مکې نه هجرت وکړه مدینه ته لاړ. آدم مدینی خلکو نبی علیہ السلام او صحابه ته زیم ورکو او هر قسم امداد د مسلمانانو او مدینه د مسلمانانو لپاره دی او اسلامی سٹیټ او د مرکز په حیثیت باندې وګرځید. بیا جون کې دغه اسلامی سٹیټ شو دو کاپیرانو تک بکی ده شام تا صورت قریش که اللہ ویلی دی پجیمی که و پوری که بدی سفرو نکول یمن او شام تا ده جیمی سفرو او دی شام تا ورتلل ابو سوفیان او داغ نور ملگری مستقل کاپیلو شام تا تلل ده تجارت ده پار او داغی طول دارو مدار مکہ چونکه غرون دی داغی طول دارو مدار ده رزق اسباب هغه د دې دوه سفرونو سره تړلی او چې کله شام تر دل نه پدې کې کافی خلک او 70 کسانو پدې کې وخانو په وخانو باندې د غلین علاوه قیمتي سامانونه پدې دې ته بل تیمو پدې کې به هغه مالو د غلین علاوه لکه اتر شو ادا کرنګي نور سیدنه شو یو سو بل سو شو پدې کې بنا مالو 50000 دینارو مالو بگی. اپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه ته لاړو نو پیغمبر علیہ السلام به خپل سنادات حفاظت کو صحابه به لګل او تاسو تمامو د دې تک چې راتلو مثلا داسې وګڼئ چې زمونږ د مسجد ته مخامخ والے مکان لکه دې طرف ته قبله ده دا مثلا مدینه ده د قبله به طرف چې بدی راتلل او شام ته بدلل نو الته هو قبله په جنوب کې ده نو چې د جنوب د طرف به چې دی راتلل او شام ته بدلل نو د مدینه په خوا باندې وتیری د تګ را تګ لار شام طرف ته اغا په مدینه باندې و چونکه شام الته کې شمالي طرف ته ده او مدینه کې چې قبله ده نو اغا مکه چې ده اغا جنوبي طرف ته ده دی بچی د جنوب نرا روان شل نو پا مدینه بانده با تیره دل او دا سه شام طرف تبل دل تک را تک پده بانده نو نبی علیه صلی اللہ علیه سلام تا دی خبرم شو نبی علیه صلی اللہ علیه سلام سه صحابه را لگلیو اغی تا عزوات زل عشیره و تولیگی عزوان زل عشیره و تولیگی نبی علیه سلام سه صحابه را لگلیو خو چکل دی دا مکینه را و تیدل نبی علیہ السلام صحابر علی گلیو کو چونکہ دی محفوظ طریقے سر اوتل او اس تا جنگ من انشہ دا مسلمانانو پلاس باندے سران لو تردے پوری چھے ابو سفیان تا پتم ان لگی دا چھے مسلمانان دا دی مخوی ہر کل ابو سفیان چھو ارسی دو محفوظ طریقے سر لالو شام تور ارسی دو ال تکی تجارت توشتو اغسطل اخرسول شو چیسے اغسطل واغسطل خرسول خلقو پڑو مکمل قافله تیار شو او چې کله واپس آئے کې دا قافله راتلا او د جزام بنو جزام علاقه ته ورسیدا نو جزامی سړی ورته وې چې پیغمبر علیه السلام خو ستاسو پتک کې نبی علیه السلام تاسو ته تعارض کړو خو تاسو ته محفوظی طریقې سره وته او دې رزق کې خو به اغستاز د لپاره تیاری کړي استاز د قافله اوس دی نو بیا به تاسو ته تعرض کې کېدې چې استاز د قافله د مال تاسو نه واخ ناغه سلام پیدا شو اول ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بم د دې تفشیش کو سه صحابه را لګلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سه صحابه را لګلو د دې قافله په تفشیش کې اغه صحابه ډېر لری پورې تلو وادی النخبار پورې راغلی او مشهور روسي وته یمبو لیکيږي یمبو علاقې سره نږدې وادی النخبار به وته ویه ولا کا کشک دیو سلینوم دی الته کې اغه سره ملو شو ته پوسې د نوغو معلومات وکړو په هر حال چې دا صحابه واپس شو الته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا خبر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوته اچھا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزا په نیت باندې نه راوته د قابلین د مال اغستلو په نیت باندې راغله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کوشش دا کاو چې په مدینه کې داسې حالات جوړ نشي ځکه بیا ته عقبہ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مدینی انصار ویلو چې یا رسول الله بار مونږ ستاسو مدار نه یو کو مدینه کې تراله مونږ بستا حفاظت کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کوشش کو چې مدینه کې د حالات یا جنگ جوړ نشي د مدینی نه بار خیر نو صحابه به په دې غرض باندې لګل او که څوک چې نبی علیہ السلام بډاکی کولې نو دا ډاک نه ده ځکه د اسلامي سرحداتو باندې ستا په ملک باندې چې تیریږي بیا خصوصا هغه کافرانو چې حربيان وي دې د وطن نه راوباسلې ستا مال ته ضرر ورکړي ستا جان ته ضرر ورکړي ستا بچو ته ضرر ورکړي او تا یو ملک ځان محفوظ کړي ستا په وطن باندې بیا هغه تیریږي نو دا هغه مال اغستل ستا لپاره جایز دي حربيان دي بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضوان سره کړو 313 صحابه نورم اقوال لی بعضو 340 بعضو 315 سیرت کتابونو بعضو 315 خو صحیح بعضو 14 خو صحیح کول دا دی چې 313 صحابه نبی علیہ السلام او یا اوخانو بعضو سیوا ذکر کړی دی دا کرنګ دوا استوی یو علی سے یو مقداد سے سره او یو زبیر بن العوام سے سره او یا اوخان یوسو تر نبی علیہ السلام صحابہ زن سر روا سلو دا عذاب پنجد بانین ایدھا کہ اگر چه بعضو تاریخ والا دیزے کی غلط شیو لکا اللہ ما شبلی ذکر کردی چی نبی علیہ السلام تا نمخ کی نفتو او نبی علیہ السلام دا غذا پنجد باندی تو خدا خبر صحیح نا دا صحیح خبر چی کم تاریخ دانانو ذکر کردی دا چی نبی علیہ السلام راوتن دا کاپیلی پنجد بانی رو دا دیو جی کاپی اسلحم نوا کافی اسپم نوی زغرم نوی معمولی سامان بہرحال کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تد کافلی پته ولګی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګی دا چې کافلا هغه زمونږ نه اوته دا او الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره واذ یعدکم الله احد الطائفتین الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دوه طایفو کې دیو ډلې وادم کړې یو ډل هغه وا چې کله ابو سفیان ته پته ولګیرا یو ډل د ابو سفیان وا چې کله ابو سفیان ته پته ولګیرا چې مسلمانان زمنګ په دې قافله باندې حمله کوي نو هغه یو کس لګ زمزم ابن عمر زمزم ابن عمر او هغه ته یو تیز اوخ ورګو چې تلل شو مدینی والے ته خبر وکا چې مسلمانان ستاسو په قافله باندې حمله کوي نو هغه مدینی دلال تیز او خوټو لګي چې کله مدینی ته ورسېدو نو هغه وخت کې دا علامت چې څه خطرناک واقعې به نو هغه کس په کمیس او پرتوګ اوخل نو دې چللو کمیس او پرتوګ یې اوخل او د خپل اوه هغه پوزه په توره باندې زخمی کړه داګې نه بوینه وا تا وته دا او صادر به چرلو او چغی والی پټوله مکه کې خلک ورپسیو چې څه چل دی څه خطرناک خبر دی نو دا چغی اولګول چې تاسو کوم مقابله دا پاغي کې چې کم جوانان دي هغه باندې مسلمانان حمله کول واړي پاغي باندې مسلمانان حمله کوي جوانان به مم قتل شي قافله به مم ختم شي نو هغه دا چغی اولګول او د التن خلک تیار شي نزال دنا خلق تیار شو ادغه دوران کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کو خوبون لیدل او په تفصیلی واقعیا دا غم عاتکه ابن عبد المطلب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کو دا غي خوبون لیدل چې وسنه راغی دا اب تک په مقام باندې ودرېد او چې ویاله چې اے پراډیانو د خپل قتل زیاته په درې ورځې کې دنه دنه لاړ شي ان تیر یا ال عذر اخرجوا الى مصانعكم في ثلاثه ايام في ثلاثه ايام تفسیرونه ذکر کړی دي او تاریخ ذکر کړی دي چې هغه څو ویاله د تحت په مقام باندې اے پراډیانو د کوازو خلکو د خپل قتل زیاته په درې ورځو کې دنه لاړ شي او بیا د خپل رور ته عباس ته چې د نبی علی السلام تر دې او د دې رور د خوبې وته بیانو چې دا که څه خوب مې ولیدې او سړی راغې اب ته مقام کې دا خبر وکړه بیا راغې د کعبې په د کعبې دیوان ته وخته د کعبې چت ته وخته او دغه چې اوله او بیا لاله جبل ابي قبيس ته وخته او یو کانه راوغسته او کته مکی دی کورونو طرف ته راوښته تر دې پورې چې هغه کانه ټوکړي ټوکړي شه د مکی هر کور ته داږي او ذره ورسېدا او هغه سره ټول کورونا تباش دا خوب او هغه بیان کرور تارور یو تن ته بیان کړ په مکه کې خور شو ترجی چې ابو جهل تم پتا ولګي عباس ته توی پتا شو کې به اوس سړو داوی کولی چې پیغمبران دي اوس خزم تاسو کې پیغمبران شو دغه څه خبرو داوی کوي وته درې ورځې کې بځو ګورم چې زمون په کورونو کې تبای راځي او پاکستان په کورونو کې تبای راځي او کچره دام خوب دروغ شو نه پتاسو کې بځه تاسو باندې به مستقل لیکلو کوم یو اسلام بولیکم یو پیپر بولیکم چې دا دروژن قرانه چي دا دروژن قرانه د بنو عبد المطلب دا قریش دا انتهایی دروژن خلق اړي دوران کې درې ورځې لانی برابر چې دک واقع هم دا زمزم ابن عبر غفاری مراغه او خلق دلته تیار شو په قافله کې چونګې دا ارجا مالو نو هر کس بختلت لازمي ابو جهل اعلان وکړو چوزوبا او چې کم تن بنته نه ځان په زبان به بل کس تیارو نو تقریبا زر کسان د خپل قافلې د حفاظت لپاره وروته دي او په لار باندې دي ځان سره رکس والا زنانا غانه بجانه خوراکونه زې په زې ابو جهل لاول لس کوهان حلال کړو او د ټول لشکر اکرام او بازه مقام باندې نه بازه مقام باندې لس نه او لس اوهان به حلال تر دې پورې چې د بدر مقام ته کله دی رانیز دی شول 15 کیلومتره فاصله کې د مسلمانانو د دې ترمنځ تقریبا 15 کیلومتره فاصله او دې ته پته ولګیرا چې زمونږه قافله هغه محفوظه طریقې سره تللا بلکې ابو سفیان یو تن راولېګو او دې ته خبر وکړه تاسو را واپس شئ منګه محفوظ طریقې سره مکی طرف ته وګدلار 19 سلا د سمندر آلتا نو منګه ورسیدو قران هم دا غي بیان کې اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسبل منكم تاسو اقریبی کناره سره مسلمانان کا الته سو ورغلی د بدر مقام ته نو الته دل است د شګو یو غرده د شګو یو ډیره چې کوم ځای کې شهدا د پندی داګنه او چې کوم ځای کې جنگ شوه د داګنه هغه دیوال ته ودی اگه تا دیل آستا دشگو یو غرد خالص اسری شگیری پایی که گتا مطن اختار نو مسلمانان دی طرف تا دا غشگو طرف تا دی تا عدوت القصوه لکی قریبی مکان قریبی کونا قریبی علاقہ او کافران اغا بل طرف تا خد کافل لر علاقہ کیو او ور رقبو اسبل من کم قرآن وی کافلہ دستاسو نولان دے نو کافلہ دا سی طریقی سر ہوئا تا بلکل بج طریقی سر سمندری سایتا ہوئا تا ادا سی مکه ته لار واغسته چې کوم سمندري کناره را جدي علاقه طرف ته هغه سي لړ پاس پاس او جده بیا د مکه سر نږدې را نو په دغه سمندري کناره باندې او دغه طرف کته نه جغرافي اعتبار سره چې وګوره دغه سمندري ځای چې دا کته ده او دا علاقه اوچته ده نو الله وي تاسو دې کناره کې هغه اغلری کناره کې او قافله بالکل په هغه کته طرف باندې پلان دې سایډ باندې بچ طریقې سره وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سره مشوره وکړه چې ماته هو الله تعالی په دوه کې د یو ډلې وعده کړو نه چې صحابه یو اختلاف شو چاوي چې نه بس مونږه هو قافله په سي جنگ لنو وروتي مونږه هو دې د پر وروتي چې قافله سره د عمل د دابو خپل بس محفوظي طریقې سره لړ نه ځي واپس شو او باز صحابه راي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړه چې یا رسول الله بیان نه وکړه باکره چتا سره الله وعده کړی نو ځکه دې جنگ ولا باندې ورزو نړۍ مختلف شي تر دې پورې چې مقداد رضی الله تعالی عنہ پاسه دا بیان وکړ چې یا رسول الله مونږ د موسی علیه السلام د ملګرو په شان دیو چې هغه تخپل ملګرو وي چې اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون. اے موسی ته او ستاسو رب دی ورزي جنگيږي مونږ بدل تناسو. بلکې نبی علیه السلام ته وي تم ز ستاسو رب دی جنگيږي ان معكما مونږ تاسو سره یو مونږ هم ستانه جنگيږو ستانه هر طرف ته به مونږ جنگيږو. ډېر بهترین طریقې سره بیان وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشاله شو. ابو بکر سے عمر سے بیان وکړو. انصار چون کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مدینه برکې ویلو چې دلته مونږ ستاسو حفاظت کوو او بار مونږ ذمہ دار نه یو. نبی علیہ السلام با الفاظ وی اشیرو علی یا ایها الناس ای خلق ما تم مشوره راغی. اده نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده وا مراد نبی علیہ السلام په دې سره انصار د خبره کړی و. نو سعد ابن معاذ سے پاسی دے نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ لکت پر خبره کی خوچی تمنگ تا اشارہ کے زمون دا انصار و بارکی خبره کی چی زمون سا اراده دا. نبی علیہ السلام و توی آو ستاسو مشورہ میں پکار دا. نو نبی علیہ السلام تو سعد ابن معاذ سے بی منگ پتا ایمان نوڑ دے تا تصدیقم کر دے یا رسول اللہ تا پا حق باندے تا سر منگ دا تابدارا وعدہ کر دا فانزی یا رسول اللہ بس جاری کے خپل رائے چی دا تس اراده لرے او اے دا اللہ رسول کچره مونږ ته دی سمندر ته ور غرزه سمندر تم پیشکې نو سمندر ته بم تاسو ور داخلي کو یو کسب زمونږ د انصارونو نرستو کیږي. او بیا نبی علیہ السلام ته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله چې د الله په برکت باندې ورځ بس د الله نوم واخلا ورځ. نبی علیہ السلام وی سیرو علی برکت الله وابشروا د الله په برکت باندې د الله په نوم سره ورځه او خوشاله شه. الله جل جلاله ما سره په دوه ډلو کې دی یو ډلې وعده کړی. بهرحال صحابه تاسو ته ما ویلو چې کومه د شګو هغه ډیره ده نو هغه طرف ته شګې وي به هم خو دې وبم نه وي چې کوم کوی ولاندې کته علاقه وکړه علاقه دا طرف نو په هغه باندې مشرکانو قبضه کړی او په هغه باندې قابض شو. نو بعد ته د غسل مسلم رااله ده او داس مسلم رااله د سورلو د ابو مسلم رااله. نبی علیہ الصلات والسلام پریشان او صحابه پریشان او الله بارانو کو اغه مسلم حل شو. نبی علیہ السلام لګ مغامخ کې شد شګو ډیرانه چې کوم مسجد عریش وته ویل کې ګډه علاقه کې یو کند مکړه شپېله بارانو شوغه کې ابم جمع شوي سورلام سیرا بشي صحابه او دسون او دسونم وکړه لوی جنابت والا مسلم ختم شو. ټول پریشان شیطان چې کومه پریشانی ذهن کې غرزولا کچره تاسو په حق وانه تاسو تر ته به صحیح علاقه وا تاسو په اوبو باندې قبضه کړو او د دې نه پته لګی چې تاسو په حق نو اگر ټول وسوسې د شیطان خدمت شو چې کله شپې باران وشو نو دا علاقه کلک شو دا غي علاقه خټه شو. دلته ټول مسلې الله تعالی په باران سره حل کړو او اوبو مسله حل شو دلوي او دس د وړو کې او دس داغي مسله حل شو زمکه کلک شو اوبو موجود شي 15 کیلومتر تقریبا پاسلا مسکی و کپران لری. نبی علیہ السلام د شپې دعاګانې وغوښتي کافی پاسلا را یو بل ته مخامخ تی دوره پاسلا کې دي ټول شپه تیر شو. نبی علیہ السلام دعاګانې کوله. حدیثو کې راځي چې نبی علیہ السلام دا لاس اوجت کړیو تر دې پورې چې د نبی علیہ السلام هغه صدر د شانه پریوت. او نبی علیہ السلام پر مالیان لا دا وړوکه انت جماعت ته کچره دانن هلاک شي نو د دې نرستو بس دا عبادت په مخدوم کې باندې ونی شي. نبی علیہ السلام د صحابه او د اطمینان لپاره ابو بکر سیبراغه صدر ولا پوغو باندې واچو وای کفاک مناشده تو ربک. اے پیغمبر تا چې الله سره کوم مناجات او خبره وکړه بس تا لپاره دا کافی دي. نبی علیہ السلام پوښتنه چې صحابه مطمئن دي پیغمبر مطمئن دي هغه اعلی او کامل یقین وي خو د صحابه او اطمینان د پر نبی علیہ السلام دعاګانې کولی پوښ چې صحابه مطمئن دي نبی علیہ السلام دعا بس سترګې ورلې دي دوران کې د صحابه د شپې نسترګې ورغلې او د جنگ په موقع باندې خوب راتلل دا د الله د طرف رحمت وي. وای ذو عشیکم النعاس امنتم منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. قران هم داګه ذکر کړل خوب راغلی او د جنگ په موقع باندې خوب راتلل دا د الله د طرف امن وي ځکه چې کومه پریشانی وي غم وي توري نه وي سرلو کمیو او د کرنګ د زغرو کمیو نو هغه پریشانی ختم شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم سار کې سترګې ورغلې چې وی قتل جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغلو خپل سورلی ورسره نبی علیہ السلام چې سترګې وغړولې ابو بکر سے ته وی زیر واخلا دا جبرئیل راغله دی او خپل سورلی ور سره ده. بہرحال تفصیلی واقعات دوانا لشکر یو بل ته مخامخ شوی او چکل دوانا لشکر مخامخ شوی دا انصار او صحابه وت الاپلنا د مکی مشرکان وینا موږ خپل رول را بارکه زمون ملګری را بارکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی سیب ته پاس حمزه سیب ته پاس او ودا سیب ته پاس دا ټول رشتہ دار دی په نبی علیہ السلام وروره خپل عباس سیب تر دی په علی سیب ورور خپل عاقیل سیب دا اگر ور دی په نو ټول تقریبا د چا زوی دی طرف ته پلار اغه طرف ته د چا پلار اغه طرف ته زوی دی طرف ته داسې حالات جوړ خپل عدبد اغه مشرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړي خلکو خپل اغه مشوره کوله چې واپس کیو ابو جہل شیطان واغه نو واپس کیو عدبد د دی د جنگ مشرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړي د دی سر اوخواله لشکر د قتل کچره د دی سر اوخواله تابعداري د خلکو اوکلنو دا خلک به کامیاب شي عدبد د دی ګره دا ټول رونه دي رشتہ داران دي ګره مونږ چې کوم مقصد راغلیو بس هغه مقصد برابر شنو واپس کیو و ابو جہل وینا مونږ به جنگ کوو دې میدان کې نن به مسلمانان ختمو دلته کې به شرابونه سکو الته به میله لګي د په زمانه جاهلیت کې په دې مقام کې به مونږ ټیم ته رودا سي خونه واپس کیو بار حال درې ولا صحابه و تل ابلنا او تبت دې وی تیارې کې نو اتبه په خپل باندې وی جنگي ټوپه راړه جنگي ټوپه واچل زوی ته ولید ته وی ولید ابن اتبه وی راپاسا رور ته وی شیبه ته وی راپاسا په خپل باندې خپل ځای خپل ورته میدان ته شي خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی سیب ته حمزه سیب ته عبیده سیب ته میدان ته شی بلته مخامخ رال په یو بل باندې ورل یو یو تن چې تر دې چې د علی سیب مقابل وفات شو په تور باندې و مردار شو حمزه سیب خپل مقابل په تور باندې و مردار شو او شیبه چې او عبیده رضی الله تعالی عنہ دای گزارونه چلیدل دواله زخمی شیو چې کله دې دواله د دې دواله نه پاره وشو نو درې والا پایو تن باندې وراله په شیبه باندې نو شیبه مردان کو دې زخمی شو نو زخمی حالت کې د صحابه او اواغسته خپل لشکر ته راغله د نبی علیہ السلام خپل کې سا ورکړه او دا اول شهید د جنگی بدر بهرحال دې نوستو عمومي جنگ شروع شو عمومي جنگ شروع شو کافی جنگ شو پاګه کې او یا سرداران د اغې قتل شو پاګه کې غټ غټ سرداران دا ابو جہل پشانتے دا امیہ پشانتے دا عدبہ پشانتے دا ولید پشانتے غٹ غٹ بکی قتل شو او یا تینا کیت شو او پرشتیم راگلے ویدے جنگ زر پرشتی جبل المرکابت ویدے کی کسو قتل یا سور شگو والا ڈیرہ سرا دی طرف تا دوڑی رکے دی مخامخ اپا گئے کہ کانی اولال دی شکن بگی پینشتا وڑی سپکی دی رکے دی مسکی دا سے خلاون تم دا معمولی او پرشتو پنور هیڅ یو جنگ کې جنگ نه کړل د جنگ بدر په موقع باندې پرشتو جنگ هم کړل فثبت الذين عملوا فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان الله دې کاپران په دې سټونو باندې وځه ځکه سټ سره د بدن خاتمه راځي او دا هر بندونه ولا وه بندونه ځکه انسان چې جنگ کې تور لاس کې نیسلې نو چې دا بند به ولا وونه تور به ورځي چې د مسلمانانو کملي اغم معلومو چې د پرشتو کملي نه غي بد بندونه والی شو سوزیدلی بو او یا به د سټ ماتو صحابي به یو کس په سي منډکړه چې دې بده په تور باندې و ما بمخ کرا پرې وته بازي غټ یو کافر به وړي کې صحابي هغه تړل او به پرشتو اصلا تړل او هغه براوست په دې کې امیه چلوي کافر او بلال رضی الله تعالی عنہ باندې ظلمونه کړی د بدر په میدان کې اولیدو دیو ډیرې ته خطه او چغه کړه ان نجا امیت فلا نجاوتو کنن امیه نجات اومنت نه ماته به نجات نه ملاوی ځکه ډیر تاسو هغه واقعي اوریدلې ناغه سره خپل زین هسته صحابه او پسې شپوخ باندې ناس ناغه او ډیر تیز که هوځه کله د بچکی دوه صورت نو نازله شته د کور کړه وته ور ورده نو صحابه چې هغه قتل کړي د پسې شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د ملګری په مدینه کې اغه بچی التت دی سره ورته دی بچی مدینه تراته ندی سره براته ناغا عبدالرحمن صاحب ته چا کا عبدالرحمن ابن عوف صاحب ته ده او دانګه د اوخنه چې کله د اوخنه او دانګل نه ابي د پاسه سم لاست صحابه وته پاسه نه پاسه ده بس یو صحابي راغی او توره پکې داسې دلان دینه ورکړې خپل واړ هغه سره د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه تک خپل زخمی شو خو بهر حال داغه خاتمه وکړه نو پدې مو کبان دي پرشتیم نازلی شوی دی جنگ شوی دی دیر ویلوی سرداران اغا پکی قتل شوی دی ان اللہ موہنو کی دل کافرین ابو جہل چکل میدان کی رووت اغا دا چاد اللہ سا قتل شوی دو ما شمان دی یو معاذ ابن عمر ابن الجموح او بل معاوید ابن عفرا عبد الرحمن ابن عبر پرمائی دی جنگ پا میدان کی یو سیٹم زما ما شم دی او بل سیٹم زما معشوم دی نزو وی چیره لگ مضبوط کسان وینو خبا و یا یو ما تاوی چه که کاجی ابو جحل پیجنی وی ما تاوی چه غصر دی سکار دی وی چه زمونگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کنزل که او کماولی دو نو تراغی پوری باتی نجو دا کی گم تر سوچی آغا زمونگ کے کم زرم ریدون که دی آغا مل شوینی نو زما بدن بدا آغا سران خدی جنگ بکوم وی دی بلم لات لزور راگ راتاوی چه ابو جهل پیجنه او دیکی ام دکا خبری دس رکی ده او دیکی ابو جهل پاس بانی سورو سکونه نیوی زکا دال ام بی جنگو پا عربو کی جنگ دا پر سب جوڑول دانو نبی علیہ السلام دال ام بی طریقه کارو چه نبی علیہ السلام سب بندی اوکلا صورت سب کے اللہ داگی تذکرہ کلی دا نو ایماو تاوی چه دکا دا دوالا ورپسیشو ابو جهل پا تورو بانده وو بیا نبی علیہ الصلات والسلام ته دواړه را لیو ما قتل کو بیا ما بل ما قتل کو نبی علیہ السلام وی تور می او چکیری دی غی وینا نبی علیہ السلام وی تور خو نبی علیہ الصلات والسلام ته تاسو دواړو قتل کړي او سسا پکیوا نو عبد الله ابن مسعود سے پاغه باندې تیر شو چې کله عبد الله ابن مسعود سے پاغه باندې تیر شو ابو جہل یو لیدو ته ته ابو جہل هغه وی او نو دز دې سخت ورلو خاطر ناغه ور سره خبر یو کړي وته وی داسې سړی کوم چې قتل کړي نه او تنن د داسې سړی د پاسه چې داسې سړی چې قتل کړي نه دی لوی بہادر سړی دی هغه وخت کې هغه تکبر ختم شوی نو هل فو کرجلن قتلتموه وته زما په شان سړی بچره تاسو قتل کړي نه عبد الله بن مسعود سے بلا سر د تنه نه جدا کو نو بہرحال دیکي الله جل جلاله د مسلمانانو خصوصي امداد کړي دی پاره کې قیدیان شو بیا چې قیدیان عمراله دا غیم تفصیلی واقعه ده بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازو توی د مسلمانانو لسو ماشومان تعلیکای وخه تعلیم ورته ورک بازو باندې احسان وکړه د بازو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدیا واغستا او بازي داسې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا آزاد کله په اغي باندې احسان په بہرحال د بدر واقعات تفصیلی واقعه او مختصره اند تاسو ما بیان کړه نورم دا بهترین اوله مارکه د مسلمانانو چې الله جل جلاله مسلمانانو ته پدې کې بری ورکړل دي اسمانی امدادم شوید نبانا حال دا مختصر واقعیوان دا جنگی بدر نبانی کی اللہ جل جلال و نبی علیہ السلام تو فرمائی او یاد کپ آنگا وقتی چوادا اکلا اللہ تعالی تاسو سرا احدا طوائی پس دینی یو در دوڑولونا انہا لکم جدا بستاسو دا پاری و تودونا او تاسو خوالا انہ غیر ذات شوکت لکم چشتی ستاسو دا پار اگر بلا اسلحی ڈالی ويريد الله الله اراده لرلا اي يحق الحق چې الله جل جلاله حق ثابت کی اسلام ثابت کی بکلماته فخپل کلمو سره کلمې څو چې دا مراد تن اسباب د نصرت دي فخپل اسباب د نصرت سره یا په حکم د قتال سره دا الله اراده دا و چې جنگ وشي او حق ثابت شي ويق عذابر الكافرين او کټ کی جړ د کافرانو کافرانو جن کٹ گئی اند کافرانو زور انتہائی ختم دی نزور انتہائی ختم شو کمزوری شو مشرکان خجرات لزلکی داو چمنگا بالتا مسلمانان ختم کو بدر کی با میلہ لگی دا زمان جاہلیت کے ال تکی با میلہ لگو خوراگونا باو کو شرابونا باو سکو ادا کرنگی ال تکی با جانے بجانے میلس باو کو خو اللہ جل جلال ہو اغی ختم کو ویکتو عذابر الكافرین لیو حق الحقا الله ثابت کی حق لرا عملی تر ویقتل الباطل او باطل باطل کی ختمی کی ولو کرہ المجرمون اگرچہ غلبت اسلام مجرمان نخوخی او مغلوبیت کفر نخوخی خدا اللہ دا پیسل دا چه اسلام بغالبو ما او کفر به مغلوب کوما کما اخرجک ربک من بیتک بالحق کما اخرجک لک څنګه چې راو باسل او تعالی ربک ربستا من بیتک د کورستانا بالحق په حق سره وان فریقا او یقینا یودلا من المؤمنین د مسلمانانو نا لکارهون غیبت غنرا وتولرا یجادلونک بالحق دی جګړه کوي تاسو بالحق په جهاد فی سبیل الله کې مباحثه کوي تاسو را گفتگو کوي چې جن کو نه کو دی بارګ دا ټول صحابانو بل صحابو راي دا کو تاسو ته مې پریکل لبزي وي پریکل لبزي وي یو ډالي راي دا چې مونږ جنگ لنی یو راغلی مونږ راغلی وکابلې په یو کابلې بچ کوتا نمنګ جنگ لنی راغلی تاسو سامانم نه راغلی یو جادلونک گفتگو کوي تاسو را فل حق په بار د حق کې بعد ما تبینا رست د دینه چې ظاهر شوه دا څه خبره چې الله به دې سره امداد کوي دا خبره ظاهر راته او ته خبر ورکړه دي کأنما گویا کې دی یساقونا راخکل شي ال الموت مترپتا او هم ينظرون او دی ورته ګوري او یا کای استا واکه یعدکم الله چې وعده وکړه الله تاسو سره احد الطائفتین یو د دوړلنا انها لکم چیکنن دایوا لکم استاسو دا پاربای و تودون او تاسو فخولا ان غیر ذات الشوکتی یکنن دا جشی بی اصلحی ولدل تکونو لکم استاسو دا پارا تکونو لکم شی استاسو دا پارا و یرید اللہ و ارادل رلا اللہ تعالی ایو حک الحق دا چی ثابت کی حق لرا بکلماتی پا کلمو خپلو سرا و یقطع دابر الكافرین او کٹ کی جلد کافرانو لیحق الحق د دې لپاره چې ثابت شي حق عملی تور و یبطل الباطل لیحق الحق د دې لپاره چې الله ثابت کی حق لرا و یبطل الباطل او باطل کی باطل لرا کافران لرا دا غی زور ختم کی ولو کره المجرمون اگر چې بدګنی مجرمان چې اسلام غالب شي او پر مغلوب شي اگر چې دا مشرکان بدګنی یا ول ولی نه صلى الله تعالى عليه وسلم